Cała Polska wie, no i złe. Znałem samochodzie. Jesteśmy sprawiedliwi naszego stanu, nasze odczuć. My prawie nie po prostu Ale jesteśmy sprawiedliwi, dlatego że zostaliśmy takimi uczynieni. Amen. Скажи, я так. Jestem, jesteś sprawiedliwy. Я новое творение во Христе. Jestem новым спасением. Я вас люблю. Jestem ukochany. Я верный. Jestem wierny. Я верю. Związane jest z czynieniem, z działami. I wczoraj powiedziałam, że wszyscy jesteście pracownikami, ludźmi ciała. Wszyscy jest, macie jakiś biznes. Dlatego, że wy jesteście Boże ciało, Boże misję. Wy macie Boże to ciało, Bożą misję. I kiedy dokonujecie tego, wybrasowujecie go. Wy uwielbiacie Pana. Jezus powiedział. 17 Jana. Dzieło, które ty mi dałeś. Ja wymieniłem. I ja prostacę Ciebie. I ja uwielbiłem Ciebie. Amin. My nie widzimy repertuaru u Jezusa Chrystusa. My nie widzimy repertuaru w Ciebie Jezus, tak jak my teraz mamy piosenki. Amin. No. У него было дело. Але он имел дело до выполнения. Я верю, что Иисус тоже пел. Я верю, что Иисус тоже певал. Аминь. Он пел, он, наверное, круто пел. Он, наверное, супер певал. Итак, вернемся к Илье. Вручный был Илья, что он? Аминь. Илья молился. Илья, что мудрый. Иаков говорит, многое может и сильная молитва. Иаков говорит, что душа может и сильно молиться. Аминь. Поэтому погружение в слово. I dlatego pogrążenie w słowo, głodkowanie w słowo. Ono napełnia nas. Ono napełnia nas. Naprawienie daje nam. Daje nam kierunek. Mądrość daje nam. Mądrość nam daje. Widzenie daje nam. Wizję nam daje. Amin. Kiedy my pogrążamy się w słowo. Kiedy my wchodzimy w słowo. No kiedy pogrążamy się w modlitwę. Ale kiedy wchodzimy w modlitwę. My napełniamy się. My napełniamy się mocno. Mnogo modlitwy, mnogo sił. Душа молитвы, душа мост. И поэтому слово и молитва. И для того слово и молитва. Как две ноги. Как две ноги. Аминь. И ты твердо будешь стоять. И твердо будешь стать. И ты будешь твердо проходить. И будешь проходить через любое время. Через разные ситуации. Вчера я говорил. Вчера я говорил. Бог не допустил. Бог не допущен. А Бог послал. Але Бог посыла нас на тебя. Если ты думаешь, что Бог допустил. Если ты думаешь, что Бог допущен, тогда ты жертва. То значит, что ты есть офиара на Христе. Но ты и жертва. А ты есть офиара лос. Скажи, я. Повесть, я не есть офиара лос. Нет. Есть офиара лос. Скажи, я праведный. Повесть, я есть справедливый. Я цивилизован. Я верный. Я новое творение. Это новое творение. Я просто Господь славит. Не Илья боялся. Илья сшивал. On był człowiekiem. On był człowiekiem. Jak ty i ja. Tak jak ty i ja. I my dużo boimy się. My się też boimy czasami. Nie zawsze przyjemne obstojenia. Nie zawsze są przyjemne okoliczności. Amin. I też on ubiegał od Izraeli. Był czas, kiedy uciekał od Izraeli. No on nie podzielał swojego wyzwania. Ale on nie stracił swojego powołania. Bóg pomni, że my ludzie. Bóg pamięta o tym, że jesteśmy ludźmi. Bóg pomni, że mamy to grzechowe ciało. Bóg pamięta, że mamy to grzeszne ciało. No Bóg nie zmienił swojego planu w twoim życiu. Ale Bóg nie zamienił swojego planu dla twojego życia. Amin. Bóg wciąż jest plan dla twojej życia. Bóg wciąż jeszcze ma plan dla twojego życia. Bóg wciąż jest dzieło przez ciebie. Bóg ma jeszcze, chce coś zrobić przez ciebie. Amin. Поэтому слово дает направление, молитва дает силу. Этого слова дает кируна, потому что молитва дает силу. Евангелие от Луки 2:21. Евангелие Лукаша 21:1. И здесь смотрите, ученики Иисуса. И тут кажется, ученики Иисуса. Видели много чудес. Видели дуже судов. Видели, как демоны выходят. Видели, как демоны выходят. Видели, как помогается Христос. Widzieli, jak pomnażany był chleb. I oni nie poprosili Jezusa. I nie poprosili Jezusa. Nauczy nas wyzdrawiać i zmieniać biesów. Naucz nas uzdrawiać, wyganiać demony. Oni byli Żydami dostajeni. Oni byli prawdziwymi Żydami. I oni poprosili nauczyć ich modlić. I oni poprosili, żeby nauczyć ich modlić. Amen. Nauczy nas modlić. Naucz nas modlić się. Halleluja. Jest uczniki, chodzący Jezus. Jeśli uczniowie chodzą z Jezusem, prosili именно это. Prosili właśnie o to. Нам надо развивать наш молитвенный дух. My musimy rozwijać nasz duch modlitwy. Аллилуйя! Чтобы нас не надо было раскачивать. Żebyśmy nie musieli tak długo startować. Но мы должны моментально включаться. Ale musimy od razu w momencie włączyć. Jak to włączyć jak maszyna. Jak dobry silnik w samochodzie. Tylko na klawisz naciskasz guzik i on bam! Startuje. I znacie się może publikam tym lepsze. I wiecie, im więcej jest tam czegoś tam w tym silniku, tym lepiej. Amen, taka 5.0, no fajnie, ale no. To taki, wiesz, dźwięk mocny. Kambier. Jak le? Twój maszyn tam. Twój samochód. Amen. No tam, mali. Od Начинаешь молиться духом. Będę śpiewał Buda duchem i będę śpiewać rozumem. I здесь мы видим, i tutaj widzimy, apostoł daje priorytet w modlitwie ducha. I apostoł daje priorytet w modlitwie ducha. I on mówi na początku, buda modlitwa ducha. I on mówi na początku, będę się modlić duchem, a później rozumem. Реально, мы не всегда знаем, о чем молиться. I rzeczywiście my nie zawsze wiemy, o czym modlić. Nie всегда понимаем, что происходит в духовной реальности. И не завше рассуждаем, что все дело в духовной реальности. Молитва духов. Але молитва это превосходная молитва. Есть наилучшая молитва. Аминь. Потому что мы 100% молимся по воле Божьей. Для того, что тогда 100% молимся по воле Божьей. Потому что Дух Святой молится. Для того, что Дух Святой в нас все молится. Аллилуйя. А он молится по воле Божьей. А он молится по воле Божьей. Аминь. И дьявол не знает этой молитвы. I diabeł jest na tej modlitwie. To zaszyfrowana pamięta. Tam jest krzyk od Boga. Aleluja! Możemy się mu diabeł nienawidzić, kiedy cerkiew modli się ducha. Dlatego diabeł nienawidzi, kiedy kościół modli się ducha. Kiedy cerkiew poje w duchu. Kiedy kościół śpiewa w duchu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. To wyższe z niej modlitwy. To jest najwyższą formą modlitwy. Amin. I poetmo na wszystko jest duch modlitwy. Dlatego to wszystko jest duchem modlitwy. Kiedy ty w swojej tajnej pomocy robisz. Kiedy ty w swojej komorze to robisz. Podróżujesz się w słowie. Zanurzasz się w słowie. Ducha modlisz. Modlisz się w duchu. W umowu modlisz. Modlisz się rozumem. W duchu zaczynasz pić. I w duchu zaczynasz pić. Ale co modlisz? To wszystko to jest modlitwa. Ale to wszystko jest diapason modlitwy. To wszystko jest modlitwą. I w modlitwie nie ograniczenie. W modlitwie nie ma ograniczeń. W modlitwie możesz iść bardzo daleko. W modlitwie możesz pójść bardzo daleko. Bardzo głęboko. i bardzo głęboko. Miło się wyszło płamień. I bardzo wysoko. Ja tu modlisz się od ducha. Kiedy się modlisz ducha. Aleluja. Sława Jezusa. Sława Jezusowi. I nasze modlitwy, oni nie umierają. Nasze modlitwy nie umierają. I chwała, i modlitwa, która jest w duszy. I chwała, i modlitwa, która tutaj przyjdzie. Ona się jeszcze zwróci. Ciągle jeszcze wisi w powietrzu. My poszliśmy spać. My poszliśmy wczoraj spać. No głos chwały zwrócił. Ale głos chwały brzmiał. Głos modlitwy zwrócił. Głos modlitwy brzmiał. Głos utwierdzenia istnienia zwrócił. Głos utwierdzenia prawdy ciągle jeszcze jest. Ponieważ muszę to słowo żywe. Dlatego, że to słowo jest żywe. Ono mówi postojanie. Ono mówi cały czas. Amen. Оно не умолка. Оно не милкие. А его вот почему Бог говорил однажды Павлу. Этого, который еще раз Бог поведел до Павлу. Это в Деяниях 19 главе написано. В Деяниях 19 главе написано. Павел пришел в Коринф. Павел пришел в Коринф. И там появилось сильное противление, гонение на него. И там зачем-то его преследовать бардзо. И он хотел убежать. Хотел уйти стамтонт. И он уже собрался уйти. I już miał zamiar odejść, ale w nocy przyszedł do niego Jezus i mówi Pawle, nie bój się, nie bój się. Gawari, nie umalkaj. Mów i nie milcz. Nie umalkaj. Nie milcz, nie zamilnij. Wczoraj mówili, trzy razy udali. Pamiętajcie, wczoraj mówiliśmy ten jeden, trzy razy tylko. Ale to było bim, bim, a trzeba tego uderzać. Ja mówię, nie umalkaj. I on mówi, nie zamilnij, mów. Ja z tobą. Jestem z tobą. I nikt ci nie wyczyni wrażliwa. I nikt ci nic złego nie uczyni. Jakie gwarancje my mamy od Boga? Taką gwarancję mam od Boga. Budą i cię prosić się. Będą występować przeciwko tobie. Będą mówić przeciwko tobie. Budą zamyślać prosić. Będą mieć plany przeciwko tobie. To normalne. I to jest normalne. To normalne mieć wrogów. To jest normalne mieć wrogów. Jeśli ty nie masz wrogów, to nie normalne. Jeśli nie masz wrogów, to jest normalne. Ty jeszcze nie na swoim miejscu. To znaczy, że jeszcze nie jesteś na swoim miejscu i nie w swoim powołaniu. Ale kiedy masz wroków, wszystko jest normalne. A teraz speedy response świadectwo. Któregoś raz to świat. Na przestrzeni życia czuł silne zaproczenie przeciw jego służeniu. On w przeciągu całego swojego życia czuł duży sprzeciw przeciwko swojemu powołaniu. A on został pokojny. A później odczuł pokój w swoim przeciwnikom. I on mówi, coś nie jest w porządku. Ale ja odszedłem od Boga. Chyba odszedłem od Boga. I za to się modlić. Panie, dlaczego nikt przeciwko mnie nie przemówię? Gdzie są moi wrogowie? Może być jakiś stop już na tyśle. Może ja przestałem utwierdzać prawdę. I to dobiło kamień. I nagle ktoś rzucił w niego kamienie. W głowę dostał. O! O, ludzie! Jest powiedział. Będą lubić, będą was kochać i przyjmować. Będą nienawidzić i tak. Będą was nienawidzić i prześladować. Będzie balans w swoim życiu, równowaga. Będzie równowaga w swoim życiu. Będzie balans w swoim życiu. Będzie miał równowagę w swoim życiu. Ale Jezus mówi, nie bój się. О, мой Боже! Пророческое слово, оно настолько уникальное. Слово пророче есть так уникальное. Мы не всегда понимаем. Мы не всегда разумеем. Смысл пророческого слова. Сенс пророческого слова. Вчера мы читали из пророка Иеремии. Вчера читали мы из пророка Иеремии. Я сейчас цитировал 12 главу Деяний. И я сейчас говорил тоже со стиха апостольского, 12 главы. Пророче, свидетельство Иисуса – голос, дух пророческий. Свидетельство Иисуса – есть дух пророческий. Иисус – это и есть Дух Пророчества. Иисус есть Дух Пророчества. В Нем вечность. В Нем есть заварта вечность. В Нем все измерения времени. В Нем все все часы. Одновременно. В одном моменте. Вчера, сегодня и завтра. И утро. Это все Дух Пророчества. Это все есть Дух Пророчества. И когда Бог говорит. И когда Бог говорит. Марися. Марися. Сурка моя. Моя сурка. Не бойся. Я стоп! Давайте мы истолкуем это пророчество. Будем тлумачить сейчас пророчество. Все Бог мало мыши. Когда Бог говорит «не бойся». Когда Бог говорит «не бойся». Папа. Не пророчество. А ты шукаешь пророчество? По пророчеству земле. Колокуйми. И пророк приходит, говорит, и пророк говорит, дождь моя, так говорит Господь, так говорит Святой Дух, не бойся. Ты не бойся. И все станет вновь. To znaczy, że no niestety będzie wielki problem. Bo ty mówisz, to się strasznie. Będzie strasznie. Potem. A potem. Bóg mówi do Jeremiasza. Ja ciebie izbawię. Ja cię wybawię. A, już to znaczy. Rozumiecie, o co chodzi? Ja ciebie izbawię. Wybawię cię. Co to znaczy? Co to znaczy? Proszę cię w tybu. Rzucą się do więzienia. Brudne stoły. Rzucą się do studni. Na różne pierwsze. Это дух пророчества. То есть дух пророчества. Но мы не церковь. Але мы не естешь мафиаром. Мы сонаследники святым. Мы естешь спутницами за святым. Мы сонаследники Господа Иисуса Христа. Спутницами Пана Иисуса Христа. И нам святые Бога. I to jest normalne. Kiedy jest rodzin. Kiedy są wrogowie. I będzie drużyn больше. I będzie przyjaciół więcej. I będzie dobra больше. I będzie dobra więcej. Kiedy jest rodzin, nie prochodzisz. A kiedy są wrogowie, to po prostu przejdziesz. Ty masz świadectwo. Na moje ręce też działali. Na moje ręce też nakładali kajdanki. Amen. Razne rzeczy происходили. I różne rzeczy się u nas działy. Аллилуйя, у меня есть свидетельство. И я мам свидетельство. Что в момент не очень приятно. В том моменте это не столь приятно было. А сегодня я радуюсь. А сейчас я радую. Нам говорили. Нам то нас мне сказали. Тобе повезло. До этого момента. От этого момента. Но это не было пророчество Божие. Это не было Божие пророчество. От дьявола все пророчество. Дьявол мал фальшивое пророчество. Истинный дух пророчества. Правдивый дух пророчества. Это Иисус. То Иисус. A diabeł przez swoich służycieli dawali. A diabeł przez swoje służycieli. Z tego momentu. Od tego momentu. W twojej żyzni. W twoim życiu. My rozpoczynamy. My szlocimy twoim życiem. I ja patrzę w oczu. I ja patrzę w oczu. I mówię. Ja nie po swojej woli w Białorusi. Nie według swojej woli jestem tutaj w tej Białorusi. Bóg mnie powołał do tej ziemi. Bóg mnie powołał do tej ziemi. Bóg mnie powołał do tej ziemi. On mój gospodin. On jest moim Panem. Jezus, mój gospodin. Jezus jest moim Panem. Moja żyć. I moje życie. Moja wiedza. Mój czas. W jego rękach. Jest w jego rękach. I on mi gospodin. I on nim zarządza. A ten człowiek mówi do mnie. Popatrz, no zobacz, co to i patrz. No i patrz. Будьте в овакции. Będzie równowaga żyć. И будут угрозы. И będą krośby. И часто эти самые. И часто ci Saulowie. Станут падки. Będą Pawłami. Потому что они видят в тебе дух пророчества. Dlatego, что они видят в тебе духа пророчества. Они видят в тебе Иисуса. Widzą w tobie Jezusa. A nie człowiek poszedł w ogóle do mnie. Był taki człowiek, który ponad 2 lata mówił do mnie. Że ja nie muszę do nas propagować. A przeciwko mnie wypowiadał, że nie będę mieszkać, że tam przyjdę w Białorusi. I nie będę mieć też nas. Nie będę mieć obywatelstwa i tak dalej, i tak dalej. No proszę, to wtedy było. Ale minęło 2,5 lat. A ja mu powiedziałem o tej fachy. A ja mówiłem mu o powołaniu. Ja mówiłem o Jezusie. Ja mówiłem o Jezusie. I się z was już tu jest. I ponad minęło około 2 lat. Spotkaliśmy się. I on pokazał. I on pobudował, nawrócił się. I przyjął Jezusa. I Bóg jego sławny i może. I Bóg objawił się jego życie. My niesiemy ducha proroczego. My niesiemy ducha proroczego. Niesiemy Jezusa. Niesiemy Jezusa. Jeśli nie jest Chrystusa we mnie. Jeśli nie ma Chrystusa we mnie. Ducha proroczego. To nie mam ducha proroctwa. Kto mnie jest? Kto ma Jezusa Chrystusa? Ten niesie ducha prawoczego. I on niesie prawdę i stwierdzą. Ale lubię, ale śpisz, zobaczmy, czy ty dzieci. Nie pilnujemy czas. Pierwsza księga Samuela 12:23. Pierwsza księga Samuela 12. I Samuel powiedział. Samuel powiedział. Ja nie dopuszczę sobie grzechu przed Gospodem. Również i ja daleki jestem od tego, aby grzeszyć przeciwko Panu. Żeby przestać modlić się za Was. Przestanie chwalić modlitwy za Wami. Będę nastawiać Was na mój dobry i mój. Owszem, uczyć Was będę drogi dobrej i prawej. Moja modlitwa to partnerstwo z Bogiem. Modlitwa to partnerstwo z Bogiem. Kiedy mnie z ludzieństwem rozchodzi biskupa. Nie miałam zamiaru być biskupem. Ja nie dumał być pastorem. Nawet nie myślałam o tym, żeby być pastorem. To nie było w ogóle z mojego uszu. Nawet, po prostu nie myślałam nawet o tym. Ale to było w Bożym planie. Ale to było w Bożym planie. I Bóg tak zrobił. I Bóg tak uczynił. No to była ta robota. Ale po... Jak zostałem ordynowany na biskupa. Ona była na innej konferencji. Miałem... Mieliśmy konferencję modlitewną. Modliliśmy się, uwielbialiśmy Pana i Bóg dał mi wizję. Że ja mogę biskupem. Że będę biskupem. I co ja mogę zrobić? I co ja powinienem zrobić? I dwie rzeczy Bóg mi zrobił. Ty zrobisz. Bóg powiedział do mnie, że mam zrobić dwie rzeczy. I on dał mi to miejsce pisania. I dał mi to miejsce z Biblii. Kiedy? Pomarzył w pionej biskupie. Kiedy Ciebie błogosławiał, ordynują na biskupa. Kto to mój biskup? Kim jest biskup? Ja sobie rozumiem, że być biskupem to być duszopowieścicielem dla pasty, dla służbicielów. Ja rozumiem teraz, że być biskupem to być tym, który się troszczy o pastorów i liderów. Pastor to ludzie. Pastorzy są ludźmi. Mężczyzna, rzeźb. Mężczyznami, kobietami. Ale też wychodzą swoje wyzwania. I też przechodzą przez swoje problemy. Ale służą ludziom w swoich kościołach. Służą ludziom w swoich kościołach. Kto może służyć? Ktoś musi służyć pastorom i liderom. To jest administracyjna dłużność. To nie jest po prostu nazwa administracyjna. To prolożenie służenia. Ale to jest kontynuacja służby. I dziesiątki pasty, sądź służycieli. I dużo pastorów i liderów. I Bóg mówi, skażesz, znaczy, a ja tak rozmyślałem do nas, zrób mnie wybiór. I kiedy rozmyślałem, czy wybiorą mnie, czy nie, Bóg mi dał jeszcze słowo. Ja mówię, że nie ma tylko Bóg jest lider. I w czasie tej modlitwy Bóg powiedział, tak, będziesz wybiorą cię. Nie wiem, już to mieli. I ja mówię, Boże, co mam robić? Co im obiecać? Co im obiecać? Każdy kandydat może to zrobić. Każdy kandydat musi coś obiecać. Boże, co ja mogę im zaoferować? Ja nawet nie wiem, co to znaczy być biskupem. Ty co nie wiem, co robić. Ty znasz, Gospodzie. Ty wiesz, Panie. I Bóg mówi, ty im wskazuj. I Bóg mówi, powiesz im, że ty nie dopuścisz siebie grzecha. Że nie będę grzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy. Ty im powiesz, że będziesz się codziennie modlił o każdego z nich. I druga rzecz, którą ty zrobisz. I ty im obiecasz to, że ty przyjedziesz każdemu w gości. Że przyjedziesz do każdego z nim w gości. Ale w to время było 60 tysięcy wierzących. I wtedy było około 60 kościołów. I poszło mi. I przyszedł czas. Da, i mnie pomazali na biskupa. Minęła ordynacja. I siedział pastor. Siedzą pastorzy. I ja mówię, i ja mówię do nich, obiecuję wam dwie rzeczy. Że będę modlić się każdy dzień za was. Że będę się modlić za was codziennie. I drugie. I druga rzecz. Ja ka wszystkim przyjadę w gości. Do każdego z was przyjadę w gości. Jezus przyjadł. I wszyscy zaczęli się śmiać. Nikt ode mnie, ani jeden biskup nie przyjeżdżał w gości. Dlatego, że przede mną żaden biskup nie przyjeżdżał do pastorów w gości. I jeden pastor stał. I jeden z pastorów stał. I tak raz rozśmiał. I tak się zaczął śmiać. I хорошее обещание, но я в тебе не верю. On mówi, fajna obietnica, ale ja ci nie wierzę. Ja wiem, no. Pastorzy. Zobaczymy. I przez 2 miesiące ja przyjechałem w gość. I po 3 miesiącach przyjechałem do niego w gość. On był tak rad. I on się tak cieszył z tego powodu. I płakał. On mówi, za 20 lat. I on powiedział, w przeciągu 20 lat. Biskup przyjechał. Pierwszy raz biskup do mnie przyjechał. On przyjechał k nam w gość. Przyjechał do mnie w gość. I ja przyjechał w Biśni. Ja przyjechałem do ich rodziny. Da, my spali w mieście. Tam u niego dziecka komnata, dzieci mamy, przyjemne trochę. I na wtorom mieście. I my spaliśmy u nich w małym pokoju. On miał dużo dzieci, który wziął z domu dziecka. I my wstawili trochę łóżka i ja spałam na drugim piętrze tego łóżka. Bo to my zawsze mieli. Później raz mieliśmy śniadanie. Ja bym zrobiła i gdzieś i nie chcę. Ja to nie pana tylko z półtora roku, żeby poświęcić wszystkich pasty. Potrzebowałem półtora roku, żeby odwiedzić każdego pastora. Ja proszę, i to śledztwo nie wiem, i do tej pory odwiedzam, i mam z każdym ja, z okazji urodzin. Poddzierżamy tu połudę. Swoje, podtrzymuję ich materialnie i duchowo. I każdy dzień ja stoję przed Bogiem chyba. I codziennie ja stoję przed Bogiem i modlę się. Ja utwierdzam Bożą siłę Bożą pojadać. Ja utwierdzam Bożą siłę i Bożą łaskę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Modlitwa to partnerstwo słowo. Modlitwa to partnerstwo słowo. Noga modlitwy, noga siły. Dużo modlitwy, dużo mocne. Gdzie nie ma modlitwy. Gdzie nie ma modlitwy. Tam nie ma prawienia. Tam nie ma kierunku. Tam życie nie organizowane. Tam życie jest niezorganizowane. I tam nie ma. I nie ma owocu. Nie ma rezultatu. Nie ma rezultatu. Amen. I mnogie ludzie nie modlą. I wiele osób się nie modli. Chrześcijanie nie modlą. Chrześcijanie się nie modlą. Potrzebowali strach Boży. Dlatego, że stracili strach Boży. Amen. Posłanie Filipian 3:18 napisane. Filipian 3:18 napisane jest. Nie strachu Bożego przed glazami ich. Nie ma strachu Bożego, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Amen. To opasne potrzebować strach Boży. Jest też to niebezpieczne, nie mieć bojaźni Bożej. Dlatego człowiek tak bezwzględnie odnosi się do modlitwy. Dlatego człowiek tak obojętnie odnosi się do modlitwy. K odnoszeniom z Bogiem. To są relacje z Bogiem. A to główne, to основanie. To jest najważniejsze, to jest fundament. To relacje z Bogiem, to jest źródło. A to by się mocno. Skąd wszystko otrzymuje? Jezus nawet сказал swoim uczniom. Jezus któregoś raz powiedział do swoich uczniów. Nie chodźcie i wy pójdźcie. Może wy też chcecie odejść to lepiej. Piotr mówi. A kogo mamy ci? A do kogo mamy pójść? U ciebie wszystko. Ty masz wszystkie długo. Amen. Wieczne życie. Życie wieczne. Duchowe realności. Duchowe realności. My idziemy do duchowej realności. My idziemy do duchowej realności. A Jezus to wszystko. A Jezus to wszystkie źródło. I mądrość, i zrozumienie. I siły. I mocy. Wszystko, wszystko czego potrzebuje. Jest nim. Jest nim. Dlatego mnogie nie modlą się, dlatego że nie strasza Boże. Dlatego wiele osób się nie modli, bo po prostu nie ma bojaźni Bożej w życiu. A dwie knigi Ioba 21:14-16. A teraz Ioba 21:14. I tam napisano, między tym oni mówią Bogu. I tam jest napisane, a przecież mówią do Boga. Odstąp od nas, nie chcemy znać Twoich dróg. Co się dzieje? Kimże jest wszechmocny, żebyśmy mu mieli służyć? I cóż nam z tego, że będziemy się modlić do Niego? Czy ich powodzenie nie jest w ich ręku? Zamysł bezbożny daleki jest od Niego. A pasta zostaje. To jest bardzo niebezpieczny sprawy. I my słyszymy dzisiaj mnogie chrześcijanie, które byli pomazane, pisze. I my słyszymy dzisiaj wiele chrześcijan, którzy byli powołani na maszczenie, odstąpili. I oni patrzą łóż i nieść. I oni głoszą fałsz i nieprawdę. Amen. Wobec czemu Jezus będzie wyszedł. Dlatego Jezus uprzedzał. 24 głowa Matwieja. 24 rozdział Matwieja. Ja wydałem trzy słowa. Ja chcę podkreślić trzy słowa, które сказал Господь Иисус, które powiedział Pan Jezus. Pierwsze, берегите. Pierwsze, czuwajcie. Второе, бодрствуйте. Drugie, берегитесь. Strzeżcie się. Бодрствуйте. Czuwajcie. И молитесь. I módlcie się. Аминь. И в этой главе он говорит, что придут лжепророки. I w tym rozdziale on powiedział, że przyjdą fałszywi prorocy. Поэтому это служение. Dlatego to posługiwanie. Pro glory. Pro glory. Amen. Это Дух Божий поднял. To Duch Boży podniósł to słowo. Żeby głos istny zwrócił. Żeby głos prawdy brzmiał. Diabeł podniósł drugie głosy. Diabeł podnosi inne głosy. Głosy lżeproroczeństw. Głosy fałszywych proroków. Żeby zagłuszyć głos istnego proroka. Żeby zatłuszczyć głos prawdziwego proroka. Bo to nasz głos musi być głośnym. Dlatego nasz głos musi być głośny. Amen. Wobec czemu wiara to nie tylko pozycja serca. Dlatego wiara nie jest tylko pozycją naszego serca. I nasze usta. Ale to są też nasze usta. Amen. Ja wierzę. Ja wierzę, uwierzyłem, ja dlatego mówię. Ja wierzę. Ja uwierzyłem. I dlatego proroczystwuj. I dlatego proroku. Ja wierzę. Wierzę. I ja utwierdzam. I ja utwierdzam. Amen. Amen. Że Jezus jest Panem. Że Bóg jest Bóg. Że On jest Bogiem. Amen. Что он агнец Божий. Что он есть баранкин Божий. Аминь. Я верю в непорочность зачатия. Я верю в непоколанное почемство. Я верю в божественность Иисуса Христа. Я верю в буйство Иисуса Христа. Я верю в Его второе пришествие. Я верю, что придет по растуре. Аминь. Но кто-то сегодня говорит, этого не будет. Але кто-то сейчас говорит, что чего-то такого не будет, смеешь себя над этим всем. Вот почему важно, чтобы звучал голос пророчества. Dlatego ważne jest, żeby brzmiał głos proroctwa. Поэтому отсутствие молитвы. Dlatego, jeśli nie ma modlitwy. Это потеря Божьего совета. To jest utrata Bożej rady. Потеря правильных решений. To jest utrata prawidłowych decyzji. Аминь. И как следствие это потеря призвания. И oczywiście to jest утрата Божьего повелания. Потеря семьи, бизнеса. Рутины, бизнеса. И часто мы теряем благословение. За то, что тратили благословение. Аминь. Чем больше у тебя благословений, тем больше молитвы должно быть. Им больше в твоем жизни есть Божьего благословения, тем больше молитв повелений. Когда я был один. Когда был сам. Мне не надо было долго молиться. Не нужно было много молиться. У меня был один фронт. Miałbym tylko jeden front. Когда я женился. Kiedy się ożeniłem. У меня уже два фронта. И сейчас мам два фронта. Потом у нас родилось пять детей. Уже родились пятеро детей. Уже семь фронтов. Ты ж мамы семь фронтов. А теперь два зятя. А теперь еще двух зятей. Три внука. Три внука. Это 12. То 12. Вы представляете? Воображайте себе. Как тяжело тебе. Как тяжко есть сейчас. Молитвенная жизнь возрастает. Молитва. Życie modlitewne się rozszerza. Im dalej, tym więcej. Im dalej, tym więcej. Pokażę się pomodlić. Póki się za każdego pomodlisz. Pokażę już poproszyć na zakazu. Każdy dzień. Zanim poprorokujesz codziennie na każdym. Wy понимаете? Rozumiecie? Чтобы не потерять. Чтобы не страть. И в книге Откровения Иисус говорит одной церкви. И в книге Объявления Иисус говорит до костела. Держи, что имеешь. Тримай, что маешь. Чтобы кто не похитил тебя. Чтобы кто не украл тебя, не держи. Тримай то. Молитва наполняет нас силой. Наполняет нас мощью. Держать. Тримать. Приумножать. Помножать. Передавать. Приказывать. Из поколения в поколение. Божья благодать. Божья ласка. Божье благословение. Божье благословение. Божье веру. Божью веру. Божью силу. Божью силу. Божьи чудеса. Божье суда. Аминь. Аминь. Это истина. Это правда. И поэтому, а некоторые люди не приобрели. Але некоторые люди отшимали. И с их смертью все кончилось. И их смертью все скончилось. Все кончилось. По их смерти по просто все скончилось. Byliśmy w Szwajcarii. Беседовали с одним богатым человеком. Rozmawialiśmy с pewnym богатым, wierzącym człowiekiem. I on mówi, na счетах банков в Швейцарии. На счетах банков. На его контах в банку. На контах банковых в Швейцарии. Лежат миллиарды. Leżą miliardy долларов, франков и так далее. Wierzących ludzi. Którzy kiedyś. Поднимали служение. Rozpoczynali służbę i oni umarli. I umarli. I napisali zawieszanie. I napisali testamentu. Kudę pieniędzy wydać? Co z tymi pieniędzmi zrobić? I pan tyle zaś wiozł nimi. A pan nie wie, co robić z tymi pieniędzmi. Miliardy. A oni nam poszli sobie. A oni teraz nam są potrzebne te pieniądze. Amen. O tak. Вот почему надо молиться. Dlatego trzeba zanurzać się w Słowie, żeby mieć mądrość, mieć wizję na pokolenie. Sprawiedliwy zbiera majątek dla wnuków. Dlatego nie modlić się jest niebezpieczną rzeczą. Samuel mówi, że to jest grzechem. Нет молитвы, нет совета. Nie ma modlitwy, nie ma rady. Нет молитвы, нет водительства Божьего. Nie ma modlitwy, nie ma kierunku Bożego. Нет молитвы, нет защиты Божьей. Nie ma modlitwy, nie ma ochrony Bożej. Нет молитвы, нет света в твоей жизни. Nie ma modlitwy, nie ma światłości w twoich życiach. Ty chodzisz w ciemności. И твой светильник когда ставит. И твоя лампа гаснет, гаснет. И поэтому начинай молиться. И поэтому начинай все молиться. Открывай свой дух. Otwieraj swój duch. Zaczynaj palić. I zaczynaj się modlić. Będzie ciężko. Będzie ciężko na moczu. A potem będzie wiecz. A później będzie łatwiej. A potem może mi zetknąć możesz. A później już nie będziesz mógł żyć bez tego. Amen. I kiedy modlitwna żyć, ona nas stroi. I kiedy życie modlitewne jest w porządku. Jaki instrument? Jest nastrojony jak instrument. Amen. Любой момент придет, ты начинаешь молиться. В обоянии и часа, когда можно все молиться, и небо есть. Аллилуйя. Поэтому жизнь без молитвы опасна. Dlatego życie bez modlitwy jest niebezpieczne. A prawidłowych ludzi? A sprawiedliwych ludzi? Bóg błogosławiaj w pokolenia. Bóg błogosław w pokolenia. Bóg może. Wiele Boże. Modlitwa. Modlitwa sprawiedliwa. Modlitwa prawidłowa. Modlitwa sprawiedliwego. Ona niesie błogosławienie w pokolenie. Ona niesie błogosławieństwo dla pokolenia. Duch Eliasza. To przyjemność pokolenia. To jest przekazywanie na pokolenia. To jest łączność z pokoleniami. Czyli są wieki dzieci. Kiedy czytamy Biblię, mijemy. Kiedy czytamy Księgę Eliasza. I kiedy oni budowali mur dookoła Jerozolimy. Tam byli ojcowie i dzieci. Wmieści, i oni razem budowali. Amen. Kiedy Dawid postanawiał skinił swój. Kiedy Dawid odbudowywał przybytek. I tam byli straży, ale. I tam byli stróże i oni chwalili. I tam byli ojcy i dzieci. I tam byli ojcowie i dzieci. I oni poklaniali się Gospodu. I oni wielbiali Pana. Oni jeśli to. Amen. Поэтому, когда мы молимся, мы общаемся с Богом. Dlatego, kiedy my się modlimy, my mamy społeczność z Bogiem. И Он идет с нами. И Он идет с нами. Аминь, Он всегда с нами. Он есть с нами. Давайте вот что мы посмотрим сейчас. Попачны teraz. Посмотрим на великое крещение Иисуса Христа. Popatrzymy na to, co powiedział do nas Jezus. Матфея 28 глава. Mateusz 28. Иисус говорит, да нам есть эта власть. Jezus powiedział, da nam jest wszelka moc. На небе и на земле. На небе и на земле. И посмотрите. И попачьте. В чем проявляется власть? В чем проявляется władza? В ученичестве. В ученичестве. Он говорит, да нам не власть. Он пришел, да нам есть. Идите и научите. Идите и научайте. Его слово это божественная конституция. Его слово то Божья конституция. Посмотрите, власть. Попачьте, władza. Moc. Власть президента. Władza prezydenta. Czy burmistrza. Czy burmistrza. Ona zakończona w konstytucji państwa. Ona musi być podłączona pod konstytucję państwa. I kiedy ten człowiek jest postawiony na pozycję władzy. I kiedy ten człowiek jest wybrany, postawiony na pozycję władzy. Władza zakona. To władza prawa. Amin. Gospodarstwo. Tego państwa. Ona przez niego przejawia się. Ona przejawia się przez niego. I nadal ludzie, którzy stoją na rynku. Czasami ludzie, którzy mają opozycję. Oni mówią, to ja wielki. Oni myślą, to ja jestem wielki. To ja władz. To ja jestem władzą. No, to ложь. Ale to nie jest prawda. To заблуждение. To jest błądzenie. Nie ty. Nie ty. No, konstytucja, zakon państwa. Ale konstytucja i zakon państwa. A ty prowadzisz. A ty po prostu jesteś przewodnikiem tej władzy. Ty должен prowadzić. Ty musisz przez siebie przeprowadzić prawo państwa na ludzi. Po tej mierze. I w tej mierze. Na której ty stoisz pozycji. Jako masz, jaki masz stołek. Amen. I kiedy człowiek. I kiedy człowiek. Stawi siebie na zakon. Wynosi siebie ponad zakon. To jest zło. Konstytucję, to jest zło i problem. I tak przysłowie w chrześcijaństwie. I tak się dzieje w chrześcijaństwie. O, pojawia się. Bóg przejawiasz się, co objawiasz. Ponad naturalną moc się objawiła. I ty mówisz, ja wielki. I ty myślisz, jestem wielki. Ja prekrasny wielki. Jestem że piękny i wielki. I takiego nie jest, jak ja. Nie ma takiego jak ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nie. O nie. I na Muchronosa, pamiętacie jednażdy taki Jakub? Pamiętajcie takiego Nebukadnesara, który ja nie ujaja. Mamy? No potem, kiedy on wrócił w człowieczki oblik. Kiedy Bóg go później przywrócił i dał mu znowu ludzkie oblicze. On mówi, ja was znał. On powiedział, poznałem Pana, Wszechmogącego. To nie ja. To on. Dał mi taką łatwę. Dał mi taką pozycję. Dał mi takie powołanie. Dał mi takie powołanie. Żeby ja mógł jego objawiać. Żebym mógł jego objawiać. Dobrze? A w 20 wersetach Jezus mówi. A w 20 wersetach Bóg Jezus mówi. I siedzę z wami po wszystkie dni. Oto jestem z wami po wszystkie dni. Ja z wami 20 dni. Ja jestem z wami po wszystkie dni. I to nie prosto obiecanie. I to nie jest po prostu obietnica. Потому что, когда мы, как люди, dlatego, że kiedy my jako ludzie słyszymy jakieś obietnice, słyszymy jakąkolwiek obietnicę, my na 100% nie wierzymy. My nie na 100% wierzymy w to. Потому что нам уже много вещей. Dlatego, że dużo ludzi nam dużo rzeczy uczytał. I nie wypełnili tego. И когда мы читаем вот это слово, i kiedy czytamy to słowo, Jezus mówi, ja z wami во все дни. Jezus mówi, jestem z wami po wszystkie dni. И часто мы прилагаем через человеческий такой взгляд. I często my patrzymy przez pryzmat ludzkości na to. Я думаю, ну, иногда он со мной, иногда не со мной. I myślimy sobie, gdzieś tam w kościele, może czasami jest ze mną, czasami nie jest ze mną. Иногда христиане говорят. И часами христиане говорят. Бог оставил. Бог заставил меня. Это ложь. Это есть кланство. Иисус сказал. Иисус победил. И все я с вами во все дни. Ото я есть с вами по все дни. Это утверждение. Это есть утверждение. Это утверждение. Это есть утверждение. Аминь. Каждое мгновение твоей жизни. Каждый миг твоего жизни. Иисус того. Jest Chrystus. Skażę tam powtarzać. Powiedz tego, temu, kto siedzi koło ciebie. Każde mgnienie w twojej życiu. Każdy mig twojego życia. Każdy mig twojego życia. A powiedz tego do innej osoby. Ty nigdy nie bywasz ani. Ty nigdy nie bywasz samotny. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Czy nie czujesz tego? Czy jesteś chory, czy zdrowy? Jest pieniądze, czy nie? Czy masz pieniądze, czy nie? Wrogi, czy przyjaciele? Czy masz wrogów, czy przyjaciół wokół siebie? Ja jestem z tobą zawsze. Każdy mi chce, to życia. Spisz. Czy śpisz? Kuszy. Czy jesz? Jest na tobą. Jestem z tobą. Zboję się. Czy się bijesz? Ja z tobą. Jestem z tobą. Amen. A ty? Amen. Czekaj, on jest z tobą, mój Bóg. On jest z nami. On nigdy nas nie zostawia. I nigdy nas nie zostawia. Maria 16 i 20. Maria 16 i 20. I tam też napisano. I tam też jest napisane. Oni poszli. Oni też poszli. Że pojedwali wizdzie. Wszędzie kazali. Byli gospodnym stawić. A Pan im pomagał. I podkreplili słowo. I potwierdzał ich słowo. Последующими знамениями. Znakami, które mu towarzyszyły. Amen. Amen. Он не только с нами. Он не просто с нами, не только с нами. Он работает. Але и працует с нами. Я вчера говорил. Я вчера ты Божий. Если там это дело Божие. То есть от Бога. Jesteś prawdziwym, jesteś architektem, to jest od Boga. I Bóg nie tylko przysutuje z tobą. I Bóg nie tylko jest obecny z tobą, ale On pracuje razem z tobą. При содействии Божьем. Pomaga. При содействии Божьем. Он помогал. Христос тебе. Христос есть в тобе. Можешь рисовать картины при содействии Божьем. Можешь малювать какие-то образы. Так, отзывай, адвокат, ты проводишь такую справу с помощью Божьего автобуса. Ты керуешь автобусом. При содействии Божьем. Бог помогает тебе. Ты строишь дом. Будуешь дом. При содействии Божьем. Бог помогает тебе. Он не только с тобой. Он не только с тобой. Он работает с тобой. Насколько постоянно с Богом. На ты лестишь на связи с Богом. Это тождественность. То есть власть это есть. Аминь. Аллилуйя. И это истина. То есть правда. А теперь Ефесянам 5:30. А теперь Ефесян 5:30. Насколько мы отождествлены от Иисуса. Na ile jesteśmy wspólnotą z Jezusem. I to jest właśnie ta tajemnica, która była ukryta. Apostoł Paweł mówi. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Od płci Jego. Od ciała Jego. I od Jego kości. Мы одно. Jesteśmy jeden z Bogiem. Одна кость. To одно тело. Одно кости, то само тело. У Бога есть тело и кость. Бог ма тело и кость. Аминь. И Павел открывает эту тайну. И Павел открывает эту тайницу. Ты не один. Не jesteś там. Поэтому молитва, хвала. Dlatego modlitwa i chwała. Проповедь Евангелия. głoszenie Wam kazania. Это партнерство с Богом. To jest partnerstwo z Bogiem. Amin. On nie tylko idzie od wiary z Tobą. On nie tylko po prostu chodzi obok Ciebie. On работает. Ale on pracuje. On dziś. On działa. On przewiedz. On przejawia się. W Twojej żyjni w służeniu. W Twoim żyjni, w Twojej służbie. W Twoich profesjonalnych darach. I w Twoich darach zawodowych. I na to, że służenie. I to też jest służba. Twój profesjonalny dar. Twój zawód. Twoja profesjonalna robota. Twoja jest praca zawodowa. Służenie Bogu. To jest służba dla Boga. My tak musimy rozmawiać. My tak musimy patrzeć na to. I tym образом Bóg będzie przeobrażać naród. I w ten sposób Bóg będzie zmieniać ludzi. Aleluja. Aleluja. Malicie Gospodina żarty. Módlcie się do Pana żniwa. Żeby wysłał działać. Żeby wysłał pracowników. Skoro ja i Chrystus. Powiedz, Anno. Ja i Chrystus jesteśmy jedno. Posłuchaj na to skrzydło. Popatrzmy jeszcze na jedno stadę. Dzieje 9:45. Dzieje 9:45. I my znamy, kto stawił się. Wszyscy osoby usłyszeli. On szedł do Damask. On szedł do Damask. Żeby na cel. Żeby prześladować kościół. Chrystus go zatrzymał. Chrystus go zatrzymał. On winnik na Chrystusa. Przecież on nie prześladował Chrystusa, prawda? On był chrześcijan. On prześladował chrześcijan. No i go zatrzymał Chrystus. Ale zatrzymał go Chrystus. I mówił. I mówił, Saul. Ty zatrzymał mnie. Меня уничтожил. Чему мне? Он мне сказал, почему ты моих учеников? Он не сказал, чего ты моих учеников преследуешь? Почему ты мою церковь? Я чего мою гостю преследуешь? Я здесь на небе. Я не стану на небе. Они там в земле. Они там стану на земле. Он говорит, ты меня. Он говорил, ты мне преследуешь. Какая тождественность. Это цепь церкви Христа. Костела и Христуса. Воединство. Яка едность. Это когда ты. Dlatego, kiedy Bóg, ty chwalisz, modlisz się, Это Христос. To jest Chrystus. Ты меня будешь говорить, Христос. I Chrystus powiedział, ty mnie przedstawiasz. Кто касается вас? Кто вас дотknie? Кто касается Бог? Ten dotknie Boga. I поэтому, когда кто тебе угрожает, dlatego, jeśli ktoś ci grozi, ты можешь сказать, Христос во мне. Ты можешь powiedzieć, Chrystus jest we mnie. Аллилуйя, ты коснешься меня? Ты дотkniesz się mnie. Ты коснешься Бога. Dotkniesz się Boga. Ты ограбил меня? Okradłeś mnie? Ty ukradł Бог. Ty ukradłeś po prostu. A na samym jednym kiedyś przyjechaliśmy na konferencję. Ja nas ukradli maszyn. I ukradziono nam samochód. Ukradli nam. My wyszli, jednego służenia maszyny nie. Wyszliśmy z hotelu, chcieliśmy wsiąść do samochodu, żeby pojechać na konferencję, a samochód nie. Michał jeszcze był malutki. A ja pojął, że z nią ukradli maszynę. A ja zrozumiałem, że samochodu nie ma. Rozwiązowóz, ulubając, grudnika maszynę ugnali. Odwróciło cztery i debi im była, że samochodu nie ma. I teraz powrotu do hotelu. Dlatego, że to była zima. To była zima, było zimno. I drugie pastry wychodzą, bo ich maszyny stoją. A tam wielu pastorów z nami mieszkali, wychodzą z swoich hotelu, wychodzą i samochód z korpa na tego. Ja mówię, bracia, ukradli nam samochód, co na zabiku. A bracia byli w szoku. A czy ty się śmiejesz? No to uśmiechasz? U Jezusa udaje się. A on, ja mówię, no dlatego, że Jezus powie, ukradli samochód. To nie jest problem. Problem ma Jezus. Mieliśmy kontę CRW. Tutaj jest napisane, Honda CRW. I kiedy wróciliśmy do domu. Gospodin błogosławił nas Chrystusem. Bóg nam dał za... Hej, zero. Bóg jest dobry. Modlitwa to partnerstwo z Bogiem. Kiedy ja mówię słowo modlitwa. Kiedy ja napiszę słowo chwała. Kiedy ja kazanie mówię czytać. To znaczy. Chodzenie z Bogiem. Wszystko to oznacza chodzenie z Bogiem. Wszystko to oznacza życie z Bogiem. Wszystko to oznacza życie z Bogiem. Ja rad Gospodu Jezusa. Jestem sługą Pana Jezusa Chrystusa. Ten mądry chciały. Dlatego wróćcie w Panie na Waszych modlitewcach. Wróćcie w Panie na swoich życie modlitewcach. Ale Jezus palił. Jezus się modlił. Posłuchajcie, co jeszcze. I ostatnia rzecz, drodzy. Pokazam wam na walicy na obok. Chcę wam pokazać modlitwę Jezusa, wy o tym wiecie. No, święta, to ale Duch Święty chce przypomnieć, no. Smolicy, jak tak, wstąpił wodę w wieści. Popatrzcie, kiedy Jezus się ochrzcił. 6 wody przyjął, 8 wody. On się modlił. Łuki 3,21. Łukasza 3,21. Kiedy chrzcił się весь народ i Jezus, chrzcившись? A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony, modlił się? On się modlił. I po tej modlitwie Duch Święty zeszło. I po modlitwie stąpił Duch Święty na nich. Mark 1,35. Marek 1,35. A wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce. Jezus miał progu. I oni byli w pierwszym z tym miejscu. I oni byli po prostu opętani. Łukasz 6. I tam napisano. 11,12. Oni byli w pierwszym z tym. Lecz oni, tak napisane, lecz oni pełni szaleństwa. I mówili, co by zrobić z Jezusem. I rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. Słuchajcie, wrogi pierwszy. Zobaczcie, wrogowie byli szaleni. A Jezus idzie modlić. A Jezus idzie się modlić. I on rozrusza plany wrogów. I on niszczy wszystkie plany wrogów. A kiedy modlisz? Ty się modlisz? Rozrusza plany wrogów. Niszcz wszystkie plany wrogów. A zmieniaj to. I zamieniaj je. Siemo scena i prosimka. Wykreślaj wszystkiego stanowiska, wszystkie czarodziejstwo, nic w imieniu Jezusa. Diabeł jest zhańbiony. I nawet diabeł. Dzisiaj nie ma kruczy od piekła i śmierci. Wszystko należy do Jezusa. Nie, Jezus niebo należy do Jezusa. Ziemia należy do Jezusa. Nawet piekło należy do Niego. Wszystko do Niego należy. On ma klucze wszystkiego. Amen. Wszystko absolutnie. Diabeł nie może Cię wrzucić do piekła. Klucz od piekła ma Jezus. Diabeł nie może Cię W modlitwie Ty podejmujesz decyzję. W modlitwie Ty modlisz Słowo Boga. I w modlitwie otrzymujesz Słowo od Boga. I potem Ty wysłowasz. I później uwalniasz nas Słowem. I przychodzi. I dzieją się rzeczy. Boże dzieła. Boże rzeczy. Смотрите, Jana 6,15. Popatrz na Jana 6,15. Есть моменты, которые будут атаковать твое призвание. Są sytuacje, które będą atakować twoje powołanie i twoją służbę. Kiedy skuszeni. I to są pokusy. I здесь написано. Gdzie jest napisane? Jezus znał. Jezus nas poznawszy. Что хотят прийти и сделать его царем. Że zamierzają podejść, porwać go i obwołać królem. Kiedy Boży Duch przejawia się na. Через твою службу. Kiedy Boży Duch przejawia się w Twojej służbie, ludzie mają różne trudne myśli o Twoim powołaniu. On go jest taki wielki. Taka namaszczona. A się boisz, że Ty do tam wszystkie na Boże. Mariusz, jest na mnie chodź. Niech go wybrali. I Mariusz może sobie pomyśleć. Wierzę, ja должна być президентом. Chyba rzeczywiście powinna być prezydentem. Przecież mam Ducha Świętego. Ja nie przesłanie. Mam powołanie. Ja wchodzę w wiarę z ja rozeznaję się z tych pokoleń. Mam dar proroczy do narodów. Bo takie ludzie przyszli do Chrystusa. I tacy ludzie przyszli do Chrystusa. I mówią, ty должен być. I mówią, musisz być królem. Jezus odejdzie. A jest odszedł znowu. I zaczął się modlić. I tak jest napisane, uszedł znowu na górę samie. Modlitwa będzie ochraniać Twoje powołanie i to, kim Ty jesteś, Jezusem. Jezus nie musiał być ziemskim królem. On przyszedł jako Zbawca. To było Jego powołanie w tamtym czasie. Ale drugi raz, jak przyjdzie, on objawi jako król. Wszystkich królów. Pan wszystkim Pan. On jest. On jest wszystkim. I tak się objawi. Chwała Panu. I dlatego Jezus spasaje. Dlatego Jezus zbawia. W modlitwie jest sił. W modlitwie jest zbawienie. On modlił się za swoich uczniów. On modlił się o swoich uczniów. Żeby u nich byli prawidłowe myśli. Żeby mieli prawidłowe myśli i prawidłowe objawienie. On spasił swoich uczniów. Pamiętajcie, że zapytał swoich. Pusty malit. Po modlitwie. On mówi, za kogo wy posiadacie? On mówi, za kogo wy mnie uważacie? Kim jestem dla was? I Piotr mówi, ty... I ktoś powiedział, ty jesteś Chrystusem? Synem żywego Boga. Piotr, ja mam język. A Jezus powiedział, Piotr, ja się modliłem o ciebie. Modliłem się o ciebie. Żeby twoja wiara nie zbudziła. Żeby twoja wiara nie zbudziła. Modliłem się o ciebie. Żeby ja tak nie mogła za ciebie. Żeby to objawienie od Ojca przypomniało. Jeśli jesteście pastorami, sługami i dookoła was ludzie, módlcie się o nich. Módlcie się o ich powołanie, o ich skrzydłe. I utwierdzajcie to powołanie Boże. Amen. Modlitwa. I jeszcze ostatnie, jak się powiedzieć. Nie mogę jeszcze. Ja dużo mam co do powiedzenia, ale chcę ostatnią rzecz. Ostatnie. Pierwsze się Machie 20. Pierwszy do Tymoteusza 2:1-4. To właśnie bardzo ważne jest, bo rozumiem. Szczególnie wy, jeśli wysłuchujecie i modlicie się. Jezus przyszedł w chrám twój do mnie. Jezus przyszedł do świątyni i wszystkich wygonił. I powiedział, mój dom do modlitwy jest. I powiedział, że mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Za narodów. Za wszystkich narodów. Dom modlitwy. Do modlitwy w Polsce, do modlitwy w Białorusi, Ukrainie, Rosji, Kapitanie, w całym Tetarodzie, Kościół. To głos modlitwy. To głos modlitwy. To proroczny głos. To głos proroczny. Głos potwierdzający Bożą prawdę. Głos potwierdzający Bożą prawdę za ten naród. Amen. I вот здесь смотрите, Duch Święty mówi przez apostoła. I tutaj Duch Święty mówi przez apostoła. Очень важно последовать. I bardzo ważna jest kolejność. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi. To jest za naród. To jest za naród. Przede wszystkim módl się za naród. Za wszystkich ludzi. Za wszystkie pokolenia. Za mężczyzn, za kobiet, za młodych. Módl się za ludzi. Przede wszystkim, i potem, a potem za liderów tego narodu, za królów i wszystkich przełożonych. Я раньше не обращал на это внимание. Я вчера не обращал на это внимание. А тем, кто сюда обратил это внимание. А после этого святый не показан. И он говорит, потому что лидеры выходят из народа. Dlatego, что лидеры появляются от людей. Люди выбирают лидера. Очень важно, вчера молиться. И вчера мы здесь мешал. И я сказал, как Бог меня учил молиться за нацию, за народ. И я мувилем, я Бог учил меня молиться за людей, за народ. Чтобы подтверждать дух Бога искания. Чтобы подтвердить духа шукания Бога. Духа покаяния. Духа покуты. Бога познания. Познания Бога. И Бога и... И проводзения через Бога. И Дух Божий движется над народом. И Дух Божий поручается над народами. И мы вчера слышали, что все народы принадлежат Богу. И мы вчера слышали, что все народы принадлежат Богу. Все души принадлежат до Него. Все народы искуплены жертвой. Все народы слов откуплены. Это Иисуса Христуса, то есть Его вкладка. Но церковь должна молиться. Але кошту повинны что молиться. Аминь. Молиться и утверждать. Молись и утверждать. И просить, чтобы Бог поднял правильных людей. Чтобы Бог поднял справедливых людей. Дьявол хочет вывести на свои кружала. Дьявол хочет, чтобы мы танцевали, как они играют. Да, эти политики, экономики. Политики, экономики. Чтобы мы всегда были в какой-то борьбе. Ты как Божий человек выше. А ты как Божий человек повинен быть выше. И твои слова. И твои слова. Твоя вера. Твоя вера. Она утверждает Божий план. Она утверждает Божий план на этой земле. Люди могут одно замышлять. Люди могут очень размышлять. А церковь помолилась. Але костюм все помолил. И Божий план. И Божий план пришел. И Бог поднимает его в человека. И Бог подносит небо. И спускает его. И ставь его. Нам не надо спорить. Мы не мусим еще грузить. Нам не надо злиться. Не мусим еще злиться на грузи. Надо молиться. Треба все молить. Поэтому прежде всего. Для того, прежде всем. Зависите за народ. За всех людей. За всех начальствующих потом. За всех потом, что уходит. И дальше написано. И дальше написано. Жизнь будет тихо, безмятежно. Чтобы вели спокойное житие, тихо. Благочестие и чистоте. Во всякой побожности и учтивости. Это хорошо и угодно Господу. И то есть рзь добра и мила пред Богом. Который хочет. Который хочет. Чтобы все люди звали. А вы все люди были избавлены. И дошли. И дошли до познания и правды. Бога познания. Познания Бога. Бога искания. Пошукивание Бога. Покаяние. Покута. Бога познания. Познание Бога. Бога видения.